Myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. W Żabce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Tąpnięcie było przyczyną ubiegłorocznej katastrofy górniczej w Polkowicach. Ustaliła specjalna komisja. W wypadku zginęło kilku pracowników zakładu. Ma zbliżyć Kijów i Warszawę. Jest projekt mapy drogowej pojednania między Polakami a Ukraińcami. O tym dokumencie za chwilę opowie nasz korespondent. W tym serwisie Trójki także niezwykłej akcji rodziców małych pacjentów z Krakowa. Znamy przyczynę ubiegłorocznej katastrofy w kopalni Rudna w Polkowicach, w której zginęło 8 górników, a ponad 20 zostało rannych. To było tąpnięcie, informuje Zbigniew Rawicki z Wyższego Urzędu Górniczego. Doszło do dwóch wstrząsów, odległych czasowo między sobą o kilka milisekund. To spowodowało drgania poziome warstw skalnych, które przyczyniły się do tak katastrofalnych zniszczeń na dole. Tąpnięcie powstało z przyczyn naturalnych. Nie było tu błędu ludzkiego, dodaje Rawicki. Według naszego stanu wiedzy wszystko, co było możliwe, żeby zaprognozować skalę poziomu zagrożenia i dostosować do tego profilaktykę, to było realizowane. Raport zostanie teraz rozesłany do wszystkich zakładów KGHM, zakładu Rudna i do przedsiębiorców. Jego wnioski mają pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Cel to poprawa relacji między Polakami a Ukraińcami. Prezydenci obu krajów mają podpisać mapę drogową pojednania. Projekt tego dokumentu jest już przygotowany. Pracowali nad nim ministrowie Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki. A o tym, co ma się w nim znaleźć, opowie nasz ukraiński korespondent Paweł Buszko. Mapa drogowa polsko-ukraińskiego pojednania ma być podpisana przez prezydentów już w najbliższym czasie. Informują o tym służby prasowe Petra Poroszenki. Jak czytamy w komunikacie, głównym celem dokumentu ma być zapewnienie konstruktywnego dialogu oraz sprzyjanie procesowi porozumienia między dwoma narodami. Przygotowywana mapa polsko-ukraińskiego pojednania ma również wzmocnić strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. Uczestnicy Komitetu Konsultacyjnego prezydentów podkreślili potrzebę unikania upolitycznienia historycznych zagadnień, a także potrzebę ukazywania pozytywnych przykładów w historii polsko-ukraińskich stosunków. Podczas obrad potępiono niedawne ostrzelanie polskiego konsulatu w Łucku. Jak czytamy w komunikacie, strona ukraińska wsparła też polskie wysiłki mające na celu wzmocnienie roli krajów centralnej i wschodniej Europy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wzięli sprawy w swoje ręce i małym pacjentom kupili sprzęt medyczny, pościel, koce i poduszki. Rodzice dzieci z wadami serca ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu zorganizowali zbiórkę. Dzięki zebranym pieniądzom udało się wesprzeć placów, w której leczą się ich dzieci. Dzieci są w różnym stanie. Są dzieci, które wymagają wielomiesięcznego nawet pobytu tutaj w tych szpitalnych murach, więc potrzebny jest zarówno miła, czysta, nowa pościel, ale i sprzęt, który pomaga lekarzom, ale również właśnie takie miejsce, gdzie dzieci będą się mogły pobawić, porysować, troszeczkę oderwać od tego szpitalnego łóżka. Mówiła Ewelina Czepiel ze Stowarzyszenia Serduszka z Prokocimia. A efekty zbiórki przerosły oczekiwania. Rodzicom udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych. Udało się kupić pościel, zabawki, ale także 4 pompy infuzyjne, które w precyzyjny sposób dawkują leki, jak również 3 urządzenia monitorujące natlenienie krwi. Amerykańskie linie lotnicze United na cenzurowanym. Powodem jest usunięcie siłą przez ochroniarzy pasażera, który nie chciał wysiąść z samolotu. Winny nie był jednak pasażer, a przewoźnik, który na rejs z Chicago do Louisville sprzedał za dużo biletów. W maszynie zabrakło miejsca. Całe zdarzenie na swoich telefonach zarejestrowało wielu pasażerów, a następnie nagrania wideo znalazły się w wielu portalach społecznościowych. Przed samym startem okazało się, że na pokładzie samolotu nie ma wolnych miejsc. Wynikało to z błędu przewoźnika, gdyż sprzedał za dużo biletów. Zaproponowano wówczas 4 ochotnikom vouchery na $800 do wykorzystania w United oraz pokrycie kosztów związanych z noclegiem. Znalazło się tylko 2 chętnych, pozostałą 2 musiał wylosować komputer. Jeden z pasażerów nie zgodził się dobrowolnie opuścić pokładu. Poinformował, że jest lekarzem i musi wracać do swoich pacjentów. Wówczas ochrona brutalnie usunęła go z samolotu, między innymi ciągnąc po podłodze. Mężczyzna zakrwawiony wrócił, ale ostatecznie został odwieziony do szpitala. Przewoźnik przeprosił za ten incydent, który ewidentnie wynikał z jego winy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. teraz zapraszamy na opowieść o pogodzie. Ależ pani ładnie zapowiada. To moja ulubiona zapowiedź dziś w audycji popołudniowej. Dziękuję pani bardzo. W nocy zachmurzenie małe do dużego, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i wysoko w górach możliwe opady śniegu tej nocy znowu. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 2 stopni. W miarę wyrównana, uwaga, kierowcy, może być ślisko. W górach temperatura poniżej zera, w Beskidach do minus 7, a w Tatrach u góry do minus 10 stopni. Jutro zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w górach deszcz ze śniegiem albo śnieg i temperatura wyrównana, bez szaleństwa, od 8 do 10 stopni. W górach znowu poniżej zera, u góry w Beskidach do minus 3, a w Tatrach do minus 6 stopni. W Tatrach silniejszy wiatr, w porywach do 70 km na godzinę z zachodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zobacz w MediaMarkt najnowsze smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy Dzień Radia. Przy telefonie ani Halinka, ani Darek, tylko Magda Karczewska, która przed 18 rozdawała kubki i głośniki w kształcie mikrofonów, a państwo mówili, dlaczego radio. Dlaczego radio? Bo strasznie mi umila podróż. Pracuję jako kierowca, więc w samochodzie cały czas praktycznie gra radio. Cały czas są jakieś ciekawe audycje, rozmowy, pan Wojtek Mann po prostu z panią Anią. Prześwietna audycja. Zawsze, jeżeli tylko mogę, to ich słucham. Chciałem powiedzieć, dlaczego kocham radio. Dlatego, że to jest mój poranny towarzysz zmagań z sennością. Codziennie słucham porannego Zapraszam do Trójki, a szczególnie trójkowego budzika. I za to kocham szczególnie radio i Trójkę. Tym bardziej, że jestem nierównolatkiem. Mam na imię Marcin. Dziękuję pani Marcinie, panu także poprzedniemu dziękuję za telefon. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o poranną audycję, to popołudniowa audycja jest poranna dla słuchaczy, którzy w Stanach Zjednoczonych nas przez internet słuchają, to tam jest właśnie poranna teraz audycja, zapraszamy do trójki. 7-8 minut po godzinie 6. U nas sięgamy po płytę tygodnia, o której Niedźwiedź dziś mówił, że jest znakomita w całości. Zespół Kroke, Traveler. Zespół Kroke z płyty Traveler. To jest nasza płyta tygodnia. Egzemplarze 2 dla Państwa, jak zwykle, SMS-em 71-335. A telefonicznie, dlaczego radio? Ja muszę zaznaczyć, że jestem wychowankiem MTV, natomiast z telewizją się pożegnałem 20 lat temu i od 20 lat nie mam telewizora, tylko bazuję na radio i dlatego radio, że obcowanie z radiem całkowicie mnie satysfakcjonuje i zaspokaja moje wszystkie potrzeby korzystania z mediów. Z tego powodu radio. Kliniczny przypadek jestem, to znaczy wstaję o 5.30 i włączam, a wyłączam o 23.00, jak idę spać. Mojej czwórce dzieci to jest jedyna moja radość, taka w kuchni, kiedy mogę sobie po prostu posłuchać. Dziękuję za kolejne telefony, 22 i 7 trójek. Mam zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na Wielki Czwartek wieczorem z programem wielkopostnym. Wystąpi Antonina Krzysztoń. Zapraszamy serdecznie na 21. Magda zapisuje, 22 i 7 trójek. Wielki Czwartek o 21 u nas przy Myśliwieckiej, Antonina Krzysztoń. I pewnie tak jak w przypadku Martyny Jakubowicz domy z beton, w domach z betonu, tak w przypadku Antoniny ta piosenka się pojawi. Uśpiela serce. Ja cię zawołam na cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie, już więcej. A z programem wielkopostnym wystąpi Antonina Krzysztoń. Magda zapisuje na ten koncert. Zapełniamy studio 22 i 7 trójek w czwartek o 21. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Mówię ci, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Katarzyna Koczwara, jestem studentką 5 roku dziennikarstwa. Już za chwilkę będą mieli Państwo możliwość usłyszenia reportażu o przeróżnych sprawach w Radiowej Trójce. Reportaż w Trójce. Joanna Baranowska jest psycholożką i wydawać by się mogło, że potrafi sobie poradzić z różnymi problemami, ale kiedy została mamą, zauważyła, że tak jak wiele kobiet, nie zawsze jest szczęśliwa i zadowolona z tego, jak układa się jej życie. Stwierdziła, że sama musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim chce być, a potem zaczęła pracować z innymi mamami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Mama bez frustracji. Tymon ma 9 tygodni. Tak jak w bajkach jest, że są perypetie bohaterów, potem jest ślub, żyli długo i szczęśliwie, a tak naprawdę problemy zaczynają się później. Chyba właśnie jest z porodem. Klientka ostatnio mi powiedziała, że jest pożyteczna, ponieważ nosi w sobie dziecko i to dziecko się rozwija i ona robi swoją pracę. Może nic nie robić, a i tak robi swoją pracę. I ja też tak czułam. Co to za złość? W momencie, kiedy urodziła dziecko, to nagle całe wsparcie znikło. Nagle się okazuje, że teraz znowu dziecko jest ważne. Skończyła się jej rola. Dziękuję, do widzenia. Ojej, aż dziura się zrobiła. Pokaż, żeby w dziurę. Ja Asię poznałam w Fundacji Mama i ja wtedy już byłam na takim etapie, że Pola skończyła rok. Ja byłam na urlopie wychowawczym, bo nie chciałam wracać do pracy. Na etat miałam pomysł, co bym mogła zacząć robić. Poszłam na warsztat i to był strzał w dziesiątkę, bo właśnie Asia mówiła o wychodzeniu z pieleszy, o podejmowaniu decyzji i ja się śmieję, że ja byłam taką po prostu uczestniczką warsztatu, że spijałam wszystkie słowa z jej ust i cały czas siedziałam, kiwałam głową, bo ja już byłam w tym momencie, że ja już wiedziałam, co chcę robić, tylko potrzebowałam jakiejś pomocy. Ja się umówiłam z Asią na taką sesję, żeby w ogóle zobaczyć, czy w ogóle możemy razem współpracować i faktycznie po tej sesji gdzieś bardzo mi pasował jej poziom energii i jej podejście. I to była taka śmieszna sytuacja, bo zaproponowała mi coaching indywidualny, no i ja zobaczyłam ceny. I mówię, że takie kwoty strasznie wysokie, a ja na wychowawczym, czyli nic nie zarabiam. I wtedy porozmawiałam z mężem, a on mówi, okej, pokaż mi tą trenerkę. Tak no, tam zobaczył, obejrzał sobie, kim jest Asia, co robi i powiedział tak, ja ci zasponsoruję ten coaching, czyli dam ci pieniądze pod warunkiem, że jeśli ty nie wyjdziesz z tych pieleszy i nic nie zrobisz, to zwrócisz mi całe pieniądze, które ja wydam na ten coaching. No i tak było. No i płacił mi za coaching, dopóki nie byłam w stanie opłacić sobie sama, jak już zaczęłam zarabiać. No i na szczęście na razie nie muszę mu zwracać. Zuzia, co teraz? Miniu budzi. Dobra, chodź, może ci koszyk. Miniu koszyk. Ja jestem z wykształcenia psychologiem i z zawodu coachem mam na własnych zasadach. Jestem także pierwszym promotorem pozytywnej dyscypliny w Polsce i edukatorem pozytywnej dyscypliny. Takiej metody wychowawczej, która jest jednocześnie i pełna szacunku i daje bardzo konkretne wskazówki wychowawcze. I to jest związane z tym, że dla mnie ważna jest z jednej strony frajda w życiu, a z drugiej strony skuteczność. Moje dzieci są już duże, bo Antek ma 7 lat, Zuzia 5 zaraz skończy. U mnie było tak, że ja urodziłam Antka 5 sierpnia, cały lipiec już nie pracowałam. I było wtedy potwornie gorąco. Zasłaniałam w sypialniach rolety, czytałam książki, na które wcześniej nie miałam czasu. Czułam się wspaniale, nie robiąc nic, byłam całkowicie w porządku, ponieważ byłam w ciąży. Samo bycie w ciąży jest ogromną wartością u nas kulturowo i to dawało ogromne poczucie komfortu i spokoju, plus całe to rzeczywiście zaopiekowanie, że chodzimy na te KTG, na te pobrania krwi, dbamy o to wszystko, no musimy się zdrowo odżywiać, są ludzie, którzy nam potwierdzają, że to jest dobry model. W ogóle jesteśmy zalewane informacjami, że będziemy karmić naturalnie, tylko i wyłącznie, że będzie tak, że będzie inaczej, że będziemy potrafić się nim zajmować, że przecież to jest instynkt, że wszystko będzie ci łatwo przychodzić. Taki jest trochę przekaz. Wcześniej, przed urodzeniem dziecka, nie musiałam nic wiedzieć. Biologia robiła wszystko sama z siebie, tam kontrole były, nie musiałam się niczego uczyć. A nagle, dzień później, musisz się wszystkiego nauczyć. A to się po pierwsze okazało, że Antek nie ssie, po drugie, że ja mam jakieś tam problemy z tym karmieniem. To wszystko nagle jest szybko dostosowywane do tego, co jest, a nie do tego wyobrażenia, które masz w głowie, więc może nie jest to rodzaj zwątpienia, ale takiego miało być inaczej. Halo. Ale ja akurat taka jestem, że szybko się przyzwyczajam chyba do zmian. I pierwszy taki moment takiego poczucia osamotnienia, że Radek wraca do pracy, ja zostaję z dzieckiem. I jestem sama z tym dzieckiem, bo tak, moja mama pracuje zawodowo, teściowie są daleko, nie mam tutaj żadnej takiej rodziny, żeby mieć inne mamy z dziećmi. Moi znajomi przyjaciele są w pracy, a ja przez cały dzień jestem z dzieckiem. I to jest trochę taka sytuacja, że wszystkie nasze życiowe nawyki się totalnie rozsypują, bo cały rytm życia się zmienia, oczekiwania życia się zmieniają i nagle my nie wiemy, czy mamy o siebie zadbać w jakiś sposób, a w zasadzie jak, bo nie wiemy też, czego dziecko oczekuje. Nie znamy tej granicy między potrzebami naszymi a potrzebami dziecka. Wszystko się miesza. I zanim my sobie wszystko to ułożymy, no to trwa. I najpierw chyba musi dojść do takiego momentu frustracji, kiedy my zauważamy, zaraz, to wszystko mnie jakoś irytuje. Dlaczego właściwie? No kiedyś był taki moment, że posprzątałaś kuchnię i czułaś, że masz wolne. Ale teraz dziecko leży na dywanie. To znaczy, że masz się nim zajmować, czy nie? Czy dalej masz prawo usiąść na kanapie i wypić kawę? No i to są wszystko rzeczy, które ja też musiałam sobie jakoś poodpowiadać na pytanie. No dobrze, ale w takim razie to jak ja chcę wychowywać to dziecko? Czy chcę być taką mamą, która cały czas z tym dzieckiem jest? Czy chcę pozwolić dziecku na nudzenie się? I na to, że trochę z nim jestem, ale też trochę ma przestrzeń na to, żeby zająć się sobą. Usłyszałam dźwięk. Co to? To mamy gotowe scenariusze na zabawę. Co to jest? Co ja usłyszałam? Chyba muszę iść. Co usłyszałam? Co to jest za dźwięk? Chyba jakiś... O, co to jest? Tego właśnie nienawidzę. Tych zabaw według syna. Co to jest? A, to jest jakiś skarb. Wow. O, odnalazłam ten skarb już nie wiem, który raz dzisiaj. Skąd biorę energię? Mamy na przykład z mężem taki podział, że dwa razy w tygodniu on ma jakieś tam swoje zajęcia, jego nie ma, ja jestem tylko z córką, a są jeden bądź dwa dni w tygodniu, kiedy ja mam swoje sprawy i czy jestem w domu, czy mnie nie ma, to wtedy to jest jasne, że to on ma swój czas z Polą, a ja wtedy mogę spać, mogę sobie gdzieś wyjść, a mogę nawet pracować wtedy, bo też zdarzało mi się pracować o tej porze. I wtedy nie mam problemu, tak? Że muszę zobacz, z nią spędzić czas. Zobacz, króliczka w domku. Dzień dobry, króliczku. Kic. Coś tutaj jest. Było daleko, zapomniałem o jednym prezencie. Kic. Jak Antek był mały, no to wtedy mieliśmy 6 miesięcy macierzyńskiego. Ale założyłam sobie, że ja będę wiedziała, co chcę robić w życiu, a z drugiej strony nic w tym czasie nie robiłam, bo założyłam jednocześnie, że będę przez pół roku w pełni mamą na 100% i nie będę się niczym przejmować. Jakby w dwóch miejscach w głowie to zrobiłam, zupełnie. I gdy doszło do tego momentu, kiedy ten czas nastał, te 6 miesięcy minęło i okazało się, że no dobrze, może byłam w 100% mamą, ale nie wiem, co ja chcę w zasadzie robić zawodowo, to popadłam w jakiś ogromny stres i panikę. Ja wtedy poszłam do psychoterapeutki, żeby sobie to przegadać. Dlaczego nie mogłaś wrócić? Nie chciałam wrócić, bo tamto stanowisko było bardzo mocno sprzedażowe, a mnie interesowała praca z projektem. No i wymyślałam różne scenariusze, bo nie chciałam na początku porzucać scenariuszu powrót do pracy, bo to dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Ale jeden właśnie z tych scenariuszy było, okej, to może będę jakoś pracować indywidualnie. Z kim, jak, gdzie, nie wiem. Ale to jest coś, co lubię robić. Stwierdziłam, że dobrze, ale to chyba muszę to jakoś sprawdzić. Jak ta praca indywidualna mogłaby wyglądać? I ja wysłałam wtedy, nie wiem, czy jednego, czy kilka maili do Sylwii Hutnik z Fundacji Mama. Zaproponowałam, że będę dla nich prowadzić bezpłatne konsultacje psychologiczne. Dla mam, które przychodzą jakieś trudności. I to był też moment, w którym zatrudniłam opiekunkę. Pamiętam kiedyś taką sytuację z moją teściową, która coś tam powiedziała o wychowaniu dzieci, jakie to ważne i że może ja to jakoś tam zaniedbuję, jeśli chcę wrócić do pracy zawodowej. To jest taki pierwszy odruch, że czujemy się krytykowane i to może jest takie bardzo emocjonalne, ale to mi dało do myślenia, bo to oznacza, że jest taka część mnie, która ma wątpliwość, czy ja jestem wystarczająco dobrą mamą, taką, jaką chcę być wtedy, kiedy pracuję zawodowo. I ja wtedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy jestem lepszą mamą, jak jestem non-stop z moimi dziećmi, z moim dzieckiem wtedy jednym, czy jestem lepszą mamą, jak rzeczywiście rozwijam się zawodowo i czuję, że mam więcej energii na przykład dzięki temu, czuję, że mam taką odskocznię i mam większą chęć być potem z moim dzieckiem. I jakby z tego procesu no, wyszło mi, że no, nie mam innej drogi jak rozwój zawodowy. Ojejku, za dużo piachu. Szybko! Zuzia, usiądź jakoś tak, żeby ci majtek nie było widać, okej? Okay? Właśnie. Idziesz tak? Nie. Zuzia, bo wiesz, tak łąda się zacznie, a tak to byśmy mogły być punktualnie chociaż. Proszę Państwa, Zuzia już zabiła buty. Prawda, zapomniała o sweterku. tyle, ile ja musiałam w sobie przepracować, żeby to w ogóle stało się możliwe, właśnie zajęło mi jeszcze kolejne chyba z półtora roku. Bo jeszcze w międzyczasie okazało się, że jestem w drugiej ciąży, z małym dzieckiem w domu. Ja nie czekam na inspirację, to jest bardzo ważne, że po prostu raz po raz wymyślałam, co chcę robić w życiu. Okej, okay, teraz musimy wychodzić, przeprowadzimy dzieci do szkoły na zajęcia sportowe. Proszę? Tak naprawdę rzeczywiście to przełożenie na większe pieniądze zaczęło się wtedy, kiedy ja zaczęłam tworzyć tańsze programy. Nie tańsze usługi, bo coaching u mnie teraz jest droższy tak naprawdę, indywidualny. Ale zaczęłam tworzyć programy dla setek kobiet. Kursy online'owe. I na początku robiłam to bardzo nieśmiało w formie takich bezpłatnych wyzwań. Właśnie po to, żeby upewnić się, że to działa, że to ma sens, że te moje przemyślenia, co każda mama powinna sobie w głowie ułożyć, to, że to rzeczywiście będzie działało korzystnie na życie tych kobiet. Na przykład w tym wyzwaniu Uwolnij Moc uczestniczy 960 osób. 960 osób mam na liście, które się zapisało do konkretnie tego wyzwania bezpłatnego, a jakiś odsetek z nich wykupiło dodatkowe materiały. Gdzie tu jest mój zysk. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, że no jednak mam wpływ na prawie 1000 osób, które jakoś z tego korzystają i jakoś to im działa w życiu. Niezależnie od tego, czy mi za to płacą, czy nie płacą. Mama, bawię się? Za chwileczkę. Nie, o właśnie. Złościsz się. Ja na przykład jestem pedagogiem, terapeutą. W ogóle myślenie o tym, że ja mogłabym założyć własny biznes i zarabiać pieniądze, to była ostatnia w ogóle rzecz na liście moich priorytetów. Ja nie miałam się gdzie i od kogo uczyć tego. Coaching właśnie jest po to, żeby się tego nauczyć, ale też właśnie jakby ten mentoring, czyli kontakt z tą osobą, która już tego dokonała. Moje takie przyjaciółki, koleżanki, które tak obserwowały, co ja robię, potrafiły się tak uśmiechnąć, że ja mam coacha, nie? Że mam coacha w ogóle, o co chodzi. A teraz moja taka jedna z bliższych przyjaciółek, która sama miała słabszy czas, mówi, że puszcza sobie Asi podcasty i jej live'y i w ogóle słucha tego i że ma taką pozytywną energię, że się doładowuje i czuje w ogóle, że to jej pomaga. To jest bluzka uszyta z koszuli. Oj, coś tutaj mi się źle przyszyło, widzisz? Nie zauważyłam tego wcześniej. Z męskiej koszuli z lumpeksu. Kiedy znajdujesz czas na to? To jest taki czas, który trzeba sobie zawłaszczyć. To jest w ogóle takie poczucie właśnie zawłaszczania, że w sumie można by było po południu usiąść z dziećmi i pograć w planszówkę. Albo można by było ugotować obiad. I kiedyś nie znajdowałam na to czasu, ja się tego dopiero nauczyłam. Ale to trzeba siły i determinacji, żeby też nie myśleć o tym, że może mąż będzie krzywo patrzył. I to są takie rzeczy, o których się nawet nie myśli. Są takie rzeczy, które gdzieś tam w głowie tak podprogowo powstają. Że ktoś mnie oceni za to, że ja nie robię rzeczy, które są gdzieś tam modelowo w mojej głowie ułożone, że to jest okej, że kobieta jest w kuchni, gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi, odrabia z nimi lekcje. Jest taki scenariusz ułożony dla nas. I my wszystkie go jakoś tam wchłonęłyśmy, no bo tak po prostu było za czasów naszych mam, napatrzyłyśmy się na to, jak to wygląda i też mam poczucie, że jakby robimy te takie ogólno obowiązujące rzeczy, to jest zawsze okej. Okay. Nieważne, czy robimy to dobrze, czy źle, to jest zawsze okej. Okay. A zrobienie sobie miejsca na szycie, które no nikomu nie jest potrzebne. Ja trochę próbuję teraz, moje dzieci są już duże, więc ja je też w to wciągam, więc takie mam przekonanie, że warto jest mieć pasję i wciągać w nią dzieci, a nie tylko zawsze podążać za dziećmi. No i właśnie to jest taki czas, że trzeba wziąć i usiąść i po prostu zacząć robić. Wszyscy mamy 24 godziny na dobę, wszyscy tak samo na całym świecie. Nie polega to na znajdowaniu czasu, bo ten czas po prostu jest. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Mama bez frustracji. Tu trójka minęła 18:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratorzy wyjaśniający okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku będą chcieli zapoznać się z wynikami badań podkomisji smoleńskiej. Zwrócą się do sądu o ich udostępnienie. Wczoraj podkomisja kierowana przez doktora Berczyńskiego przedstawiła wyniki prac. Pokazała film, z którego wynikało, że przy sprowadzaniu przez rosyjskich kontrolerów polskiego samolotu panował chaos, a potem w prezydenckim Tupolewie doszło do eksplozji ładunku termobarycznego. Eksperci, w tym były szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, kwestionują wnioski, do jakich doszli członkowie podkomisji. Ich zdaniem wybuch jakiejkolwiek bomby na pokładzie Tu-154M jest wykluczony. Przeczą temu dowody, zapisy czarnych skrzynek, charakter zniszczeń samolotu i obrażeń ofiar oraz ustalenia biegłych. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Wileńskiej 7 na warszawskiej Pradze mogą wrócić do swoich mieszkań. Wczoraj wieczorem część sąsiedniego pustostanu zawaliła się. Inspektor nadzoru budowlanego już wczoraj w nocy przeprowadził oględziny kamienicy. Przed południem rozpoczął ponowne sprawdzanie budynku i zdecydował, że kamienica jest bezpieczna. Imigrant z Maroka zatrzymany w sobotę w ośrodku dla uchodźców pod Lipskiem prawdopodobnie zamierzał wysadzić w powietrze rosyjską ambasadę w Berlinie. Poinformowała o tym prokuratura w Dreźnie. Podejrzany 24-letni uchodźca jest w areszcie tymczasowym. Prokuratura ma zamiar postawić mu zarzut planowania ciężkiego przestępstwa przeciwko państwu. Oskarżony na razie odmawia składania wyjaśnień. Będzie kosztowała ponad 1 miliard złotych. Rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej numer 8 pomiędzy Radomiem a Warszawą. To będzie ogromne ułatwienie, zapewnia minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Dobre skomunikowanie Radomia, dobre skomunikowanie Kielc z Warszawą to jest właśnie ten rusz komunikacyjny, o który stale postulujemy. A celem jest bezpieczna, komfortowa i trwająca niewiele ponad godzinę podróż pociągiem do stolicy. To wszystko w skrócie. Kolejne informacje w Trójce o 19:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie od małego do dużego, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach może być to śnieg. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni, w górach do minus 3, minus 7 nawet w Beskidach i do minus 10 w Tatrach. Jutro zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w górach deszcz ze śniegiem albo śnieg i temperatura wyrównana od 8 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. William Christie, René Jacobs, Rinaldo Alessandrini, Ottavio D'Antone i Björn Schmelzer. Najwybitniejsze formacje muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na Actus Humanus Resurrectio. Gdańsk od 12 do 16 kwietnia. Organizatorzy: Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Więcej na www.actushumanus.com. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Bądź wierny. Co kochałeś. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Towarzystwo Egida zapraszają na koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin Jana Pietrzaka, 80. Pana Janka z PRL-u do Polski. Wystąpią również Bogusław Morka, Ryszard Makowski, Bartłomiej Kurowski, Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, Grupa Świt oraz Kapela Spod Egidy. Kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski. 26 kwietnia o godzinie 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego! To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham Trójkę, bo jest zawsze ze mną wszędzie i słucham i za muzykę. I dla słuchaczy, prawda, Biskuit. Dariusz z Warszawy. Naprawdę, prawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Bardzo, bardzo cię, nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej, bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty tylko długi ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu tylko długi ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Może, ale nic nas tu nie zbawi. I taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijające dni. Stoję tu tylko długiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu tylko długi ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Grupa Biskuit za 22 minuty 19. Dziś Dzień Radia. Zapraszamy do Trójki. Każdy ma telefon i teraz ekrany dotykowe smartfonów i tabletów są niezwykle praktyczne, ale mają prawdziwą wadę, bo pękają, bardzo łatwo ulegają uszkodzeniu, rysują się, a jeśli upadną, mogą się po prostu potłuc. Może już niedługo nie będziemy mieć takich problemów. Amerykańscy inżynierowie stworzyli ekran, który sam się naprawia. Niestety uległ destrukcji z powodu tego, że upadł. Przeważnie pęka telefon do wyrzucenia, nie robię sprawy, bo koszt naprawy. Znajomy ostatnio miał właśnie sytuację 400 zł za wymianę wyświetlacza. Mają pojawić się takie ekrany, które będą same się naprawiały. O, to bardzo fajnie. Pani by się przydało coś takiego. Tak, ja bym była zachwycona. Te szybki ze smartfonów są wykonane ze specjalnego polimeru, ze specjalnego plastiku. Bogdan Janus, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. Naukowcy zastosowali nietypowy rodzaj wiązań chemicznych. Te wiązania chemiczne, nie wnikając w szczegóły, można stosunkowo łatwo rozerwać i bardzo łatwo się naprawiają. No właśnie ta nazwa, że sama się naprawia, sugeruje, że to jest jakieś takie żywa tkanka, która po przecięciu się goi. Jacek Błoniarz-Łuczak, Centrum Nauki Kopernik, fizyk. Powstaje blizna, a może w ogóle nie ma blizny. Natomiast myślę, że wyjaśnienie jest bardziej prozaiczne. Wydaje mi się, no nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tam po prostu jest jakaś warstwa takiej twardej żywicy jakiejś polimerowej, która de facto to nie ulega zarysowaniu, tylko takiemu jakby wgnieceniu. Pytanie, jak będzie to trwałe. Te telefony, ekrany też miały się nie rysować, miały nie pękać, a jednak wystarczy lekko przejechać kluczami, są porysowane. Żeby ten plastik nie pękał zbyt łatwo, zastosowano specjalny plastik, który można wydłużyć nawet 50 razy. No a jeśli on już pęknie, czy to rozerwany, czy to po prostu poprzez jakieś uderzenie, te wiązania chemiczne bardzo szybko, w ciągu powiedzmy doby, te zerwane wiązania chemiczne się ze sobą łączą. Są takie materiały, które na przykład pod wpływem, nie wiem, temperatury światła słonecznego potrafią się odkształcić, czyli to wgniecenie znika. Wyobraża pan sobie na przykład zderzaki części samochodowe, które po stłuczce wracają do stanu pierwotnego. Tak, potrafię sobie to wyobrazić. Powstał taki stop metali, czyli to nie jest polimer, tylko stop metali. Nazywa się nitinol. To jest taki stop, który możemy wziąć drucik nitinolowy, powyginać go jak sobie chcemy, a następnie zalać wrzątkiem i ten drucik wyprostuje się do swojego pierwotnego kształtu. I rzeczywiście można sobie wyobrazić karoserię na przykład z takiego materiału. Tylko jest mały problem. Nitinol jest bardzo drogi. My tutaj do laboratorium kupowaliśmy takie druciki 10-centymetrowe i one naprawdę były drogie. Rzędu tam 100 zł za taki malutki drucik. Ten zderzak nam pęknie. Zostawiamy go na kilka godzin i po kilku czy kilkunastu godzinach ten zderzak znowu jest w całości. Taka karoseria przetrwałaby setki lat. Właściwie można byłoby tylko wymieniać środek. Co do zasady, tak. No, myślę, że tak jak szejkowie w Arabii Saudyjskiej potrafią sobie pokryć karoserię 24-karatowym złotem, tak samo myślę, że mogliby chcieć samochód z karoserii nikinolowej. Czemu nie? Oto co samo mogłoby się naprawiać, pytał Tomasz Jeleński. A my pytamy państwa, dlaczego radio? Dzień dobry, jestem Ania Szlagowska, mam 16 lat i kocham radio za to, że jest przy mnie przy śniadaniu, sprzątaniu kąpieli, graniu na pianinie. Kocham radio za pana Niedźwieckiego, pana Mana, pana Strzyczkowskiego i za to, że jesteście moją rodziną. Something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Letting go, you were holding on, and I was letting go. You were holding on. Still framed in my head. Something about the fall always makes me broken hearted. Dzień dobry, mam na imię Justyna. Jestem prototykiem słuchu, mam trójkę dzieci, lubię słuchać radia i zapraszam Państwa dzisiaj na audycję. Bardzo ważny projekt. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, a ja mam na imię Arkadiusz, Arkadiusz Rzekiert i też zapraszam do naszego programu, bardzo ważny projekt. Choć powiem szczerze, dzisiaj troszeczkę inne plany żeśmy mieli, ale może jeszcze się wszystko uda, dlatego że czekamy jeszcze na jednego gościa. Chciałem w dzisiejszym programie porozmawiać o nowych funduszach dla polskich innowacji. W drugiej części chciałem przypomnieć Państwu, że kończy się nam czas na rozliczenie roczne naszych podatków. Mam nadzieję, że wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński jeszcze do nas dotrze. W studiu już jest Piotr z kolei Graczewski, dyrektor projektu e-podatki w firmie Cinity S.A. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to co, czekamy na ministra i zaczynamy. Do 2 maja, o ile się nie mylę, ciąży na podatnikach obowiązek złożenia rocznej deklaracji, dzięki której rozliczymy się z naszych podatków. No, robimy to już od paru ładnych lat, ale wielu z nas nie lubi tego okresu i ze szczerą niechęcią zabieramy się do wypełniania tak zwanego PIT-a. Mam pytanie, panie Piotrze, co to jest takiego PIT-PFR? Bo w tym roku jest to pewna nowość. PIT PFR to rozwiązanie, które zostało przygotowane przez naszą firmę Cignity dla Ministerstwa Finansów. To rozwiązanie funkcjonuje w tym roku po raz trzeci już. Natomiast, ale nie dla wszystkich. Właśnie. Ale nie dla wszystkich. W tym roku zostało wprowadzone nowe udogodnienie dla podatników. Podatnicy, my wszyscy, którzy pracujemy, czyli ci, którzy rozliczamy się PIT-em 37. No mówiąc konkretnie, wszyscy ci, którzy zarabiają pieniądze, bo wtedy płacą podatki. Oczywiście, tak. Ale również ci, którzy pracują na umowę o pracę, bo takich to w tym roku podatników dotyczy, mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem portalu podatkowego przez nas przygotowanego o rozliczenie nas przez Urząd Skarbowy. O, czyli to jest coś, na co pewnie sporo słuchaczy czekało, czyli nie my wypełniamy te różne rubryki, tabelki, tylko prosimy o to fiskusa, w tym wypadku Urząd Skarbowy. Tak jest i możemy to zrobić w formie elektronicznej. Wypełniamy bardzo prosty formularz, podając tylko niezbędne dane, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL. Możemy oczywiście wprowadzić również KRS organizacji pożytku publicznego. Tak, bo chodzi o ten jeden podatek, który możemy przeznaczyć. Ale powiedział pan, że możemy to zrobić w sposób elektroniczny. Mówimy o tym wypełnianiu przez Urząd Skarbowy. Czy tylko w sposób elektroniczny? Tak jest. To jest tylko w formie elektronicznej. To też jest po to, żeby jeszcze bardziej zachęcić obywateli do korzystania i współpracowania z administracją szeroko pojętą w formie elektronicznej. To ja jestem podatnikiem. Do tej pory wypełniałem wszystko pisemnie, po prostu pobierałem formularze w Urzędzie Skarbowym, wypełniałem, myliłem się, wypełniałem na nowo, byłem wzywany. I teraz usłyszałem, że może to za mnie zrobić fiskus. Ale jest jeden warunek. Muszę być przygotowany na to, że muszę to zrobić elektronicznie. Tak jest. I myśli pan, że to zachęci podatników? Myślę, że tak. No, pierwsza sprawa to taka. No, nie ma co ukrywać. Nikt z nas nie przepada za tym przykrym corocznym obowiązkiem. No tak, ale nie wszyscy znamy się na technologii. Tak, ale bardzo duża ilość społeczeństwa już korzysta z internetu, potrafi wypełniać najprostsze formularze, bo to są proste, w bardzo prosty sposób wymyślone rozwiązania, a już tą trudną część wypełniania tego formularza podatkowego, to już robi fiskus. Więc tutaj wypełniamy tylko rzeczy, które są najłatwiejsze, takie, które w zasadzie mamy pod ręką. Informacje są podawane. Panie Piotrze, dobrze, to w takim razie, ponieważ tych dni do 2 maja już pozostało niewiele, a jak my Polacy lubimy zawsze wszystko zostawiać na ostatni moment, czy jeszcze mamy czas na to, żeby się zwrócić do Urzędu Skarbowego z taką prośbą, żeby za nas się rozliczył? Tak jest. W tym roku zostało to udostępnione 15 marca. Jest możliwość złożenia takiego wniosku do 18 kwietnia. Czyli jeszcze miesiąc to nie funkcjonuje. No tak. No jeszcze nie. Mamy 11 kwietnia. To jest zupełna świeżość. To jest zupełna świeżość. Jeszcze został nam tydzień na to, żeby taki wniosek. No właśnie, bo tu też chyba termin jest troszeczkę inny, prawda? Bo żeby poprosić urząd. Tak jest. No, musimy to zrobić wcześniej. Urząd musi czyli mieć do kiedy? Czas na do 18 kwietnia. Do 18 kwietnia. Dobra, podjąłem decyzję. Chcę o to poprosić. Odpalam komputer. Wchodzę na stronę Ministerstwa Finansów. Tam znajduję baner portal podatkowy. Klikam myszką. Znajduję link z zeznaniami PIT-y za 2016 rok. Mhm. I tam wśród nich jest taki link, który się nazywa PIT-WZ. Klikam w ten link, otwiera mi się formularz. Wypełniam ten formularz. Podpisuję go, a w tym roku jest to o tyle ciekawe, że podpisuję go profilem zaufanym również, bo taką możliwość udostępniliśmy. Dobrze. I teraz już widzę, jak się niektórzy słuchacze zastanawiają, o czym ten pan mówi. No dobrze, podpisuję w sposób elektroniczny. Nie wymagany jest podpis elektroniczny. Jest taka możliwość. Jeśli go mamy, to możemy już od kilku lat w funkcjonujący sposób podajemy przychód z roku poprzedniego, tak zwane dane autoryzacyjne. Tym możemy podpisać, żeby było wiadomo, że to my wypełniliśmy ten formularz. Tak. Bądź też możemy wykorzystać funkcjonujące w większej części administracji rozwiązanie, jakim jest profil zaufany. Możemy dwa zdania na ten temat? Oczywiście. Co to jest profil zaufany? Co to jest profil zaufany? Został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Została wytworzona możliwość naszej elektronicznej tożsamości w dużym uproszczeniu w internecie. Mamy możliwość założenia sobie konta na profilu zaufanym i posługiwania się tym kontem w każdym innym miejscu w administracji. Czyli wracając do naszej sytuacji, że chcemy wypełnić tą prośbę, żeby się za nas Urząd Skarbowy rozliczył, no to już wiem, że wcześniej musiałbym uzyskać ten profil zaufany. Jeśli go jeszcze nie posiadam, bądź też może pan mi posłużyć się danymi autoryzacyjnymi, które pan posiada. Czyli tu chodzi o z zeszłego roku. Tak. No, czyli jest wyjście, czyli możemy iść dalej. Możemy iść dalej. No to idźmy dalej. Dalej wypełniamy ten prosty formularz, podając nasze dane identyfikujące nas, czyli imię, nazwisko, PESEL. Możemy to zrobić również wspólnie z małżonkiem, więc ewentualnie podajemy dane współmałżonka. Albo współmałżonki. Albo współmałżonki. Podajemy również informacje dotyczące ulg. Nie wszystkie ulgi w tej chwili już są dostępne elektronicznie. Tak, tak, coraz mniej. To będzie ulga rehabilitacyjna, ulga na dzieci, bądź też podwyższone koszty uzyskania przychodu. Podajemy organizację pożytku publicznego, na którą chcielibyśmy przeznaczyć nasze pieniążki z podatku. Czyli to ten KRS. Ten KRS. Mhm. I wysyłamy do Urzędu Skarbowego. To i znaczy, co się klikamy dalej wyślij. Dalej dostaniemy mailem informację, podajemy również adres mailowy, przepraszam, zapomniałem o tym. No to też ważne. Bo to dosyć istotna sprawa. Ale właśnie, panie Piotrze, jeśli byśmy czegoś nie wypełnili, o czymś zapomnieli, czy ten system nas puści dalej, czy nie? Będzie nam mówił, że nie wypełniliśmy jakiegoś pola, będzie nam podpowiadał. Czyli ono się zakreśli najprawdopodobniej nas, na czerwono. Na czerwono, tak, będzie nas prowadził za rękę, żebyśmy wszystkie pola wypełnili. W trakcie wysyłania wtedy zostaniemy poproszeni o to podpisanie tego dokumentu albo danymi autoryzacyjnymi, albo profilem zaufanym, jeśli go posiadamy. Albo podpisem elektronicznym. Albo podpisem elektronicznym, tak, oczywiście, bo taka możliwość jest już też od wielu lat. Z chwilą, kiedy dokument zostanie wysłany, dostaniemy na nasz adres mailowy informację o tym, że przesłaliśmy taki oto dokument do Krajowej Administracji Skarbowej. Z chwilą, kiedy zostanie przetworzony przez system i system nie wykryje żadnych błędów formalnych, bo czasami ludzie popełniają jeszcze błędy, których mogliśmy nie przewidzieć, dostaniemy informację, że dokument został przyjęty przez administrację i w terminie, zgodnie z obowiązującą ustawą, do 5 dni Urząd Skarbowy znowu przyśle nam maila, że czeka na ciebie w portalu podatkowym wypełniony PIT. Czyli tu dochodzimy do tego momentu, kiedy to wszystko musimy załatwić przed 2 maja. Czyli tam, jeśli to zrobiliśmy 17, 5 dni, dlatego jest to ten jest termin 22. Dlatego jest ten termin 18, żebyśmy zdążyli z obowiązku podatkowego. Czyli się w okolicach 22, 3 kwietnia przychodzi ta informacja zwrotna i co robimy wtedy? I wtedy możemy oczywiście otworzyć sobie ten dokument, jak administracja skarbowa wypełniła za nas ten dokument. Nawet powinniśmy otworzyć. Czy my się zgadzamy z tą z treścią tego dokumentu. I co, tam jest po prostu nasze rozliczenie. Tam jest nasz PIT. My zobaczymy nasz PIT wypełniony w formie elektronicznej. Oczywiście. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, ale nie musimy, bo tutaj też administracja skarbowa to wymyśliła, jak to obsłużyć, to podpisanie znowu tego dokumentu albo tymi danymi autoryzacyjnymi, albo podpisem kwalifikowanym, albo profilem zaufanym. Jeśli tego natomiast nie zrobimy, to 2 maja automatycznie wszystkie dokumenty, które były niezaakceptowane przez podatników, akceptują się same? Zaakceptowane automatycznie przez administrację skarbową. Zaraz, to znaczy wygląda na to, że w zasadzie ta pierwsza czynność, czyli zwrócenie się z prośbą, na tym się może kończyć, tak? Tak, oczywiście ta czynność, tu ćwiczyliśmy to na różne sposoby, ta czynność potrafi trwać maksymalnie 3 minuty. Ten wniosek. To wypełnienie, no tak. No powiedzmy dla osoby biegłej w obsłudze narzędzi, troszkę może dla mniej dłużej biegłej to będzie 5 minut. Wygląda na to, że to spore ułatwienie. Oczywiście, no. I nigdzie nie trzeba wychodzić. Można to zrobić w niedzielę. Tak. To też bardzo ważne. A proszę mi powiedzieć, no nie spodziewacie się, oczywiście rozumiem, żadnych problemów związanych, nie wiem, z zawieszaniem się tego programu i tak dalej. Wykonywaliśmy odpowiednie testy w tej chwili od momentu uruchomienia tego, również wspólnie z Ministerstwem Finansów jako wykonawca. Obserwujemy, jak ten system się zachowuje, nie spodziewamy się tutaj żadnego zawieszenia, czy też tego, że ten system stanie. To nie jest już usługa, tak jak mówiłem na początku, to nie jest usługa, która jest udostępniona całkowicie od nowa. My to już 3 sezon mamy usługi PFR, bo jest też równolegle usługa, gdzie możemy sobie wypełnić sami na tym portalu podatkowym, jeśli sobie tego życzymy. To przyznam się szczerze, że ja to też ćwiczę od jakiegoś czasu.